Morgen doet de rechter uitspraak over de anti-abortusdemonstranten. Moeten ze voortaan 100 meter afstand houden van een kliniek? Ik spreek straks met Joop van Ooyen, een van de demonstranten. En er duiken steeds maar weer nieuwe gevallen op van vogelgriep. Arjen Stegeman, hoogleraar diergeneeskunde, legt uit hoe dat komt. En Beyoncé heeft problemen met een hitje waar het woord spaz in voorkomt. Nu eerst het nieuwsoverzicht van dinsdag 2 augustus. But we begin with some breaking news. House Speaker Nancy Pelosi has arrived in Taiwan. Voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi vloog dan toch naar Taiwan. Rond 5 uur Nederlandse tijd stapte ze uit het vliegtuig. On the steps there, I believe that is the Speaker Nancy Pelosi wearing a mask, setting foot on Taiwanese territory. It's a U.S. flag that is on that plane. Haar bezoek zet de relatie tussen Amerika en China op scherp. This comes at a contentious time between U.S. and China relations. They haven't been great, but you can't imagine they're going to get any better after this. China ziet Taiwan als afvallige provincie. Op het eiland wordt verdeeld gereageerd op bezoek. De een is blij met de komst van Pelosi. Maar de ander ziet haar liever vandaag nog vertrekken. Eerder op de dag kwam president Biden met nieuws van een heel andere orde. The United States successfully concluded an airstrike in Kabul, Afghanistan, that killed the emir of Al-Qaeda. Een van de meest gezochte terreurleiders is dus gedood, Al-Qaeda-leider Ayman al-Zawahiri. Justice has been delivered and this terrorist leader is no more. Het is de belangrijkste aanval op Al-Qaeda sinds 2011 toen Osama bin Laden werd gedood. No matter how long it takes, no matter where you hide, if you are a threat to our people, the United States will find you and take you out. In Nederland bereikte Mark Rutte intussen een mijlpaal. Hij is nu de langst zittende premier. Rutte zit er zo'n 12 jaar. 12 jaar lijkt dan verschrikkelijk lang. En natuurlijk komt het einde van zijn carrière in zicht. Maar ik vind wel dat hij het fantastisch gedaan heeft. Hij doet het eigenlijk heel knap. Alleen ik vind hem onsympathiek. Wat er ook gebeurde in die 12 jaar, aan stoppen moest Rutte nooit denken. Je ziet wel dat er achter Rutte door de jaren heen opvolgers klaar stonden. Maar die waren een beetje allemaal moe gelopen langs de zijlijn. Die waren wel opgewarmd, maar inmiddels ook weer verstijfd. Al dus Alexander Pechtold. Rutte lijkt het naar zijn zin te hebben als premier. Toch wil deze man niet met hem ruilen. Nee, zeker niet. Ik heb een lekker leven zo. Lekker pensioentje, dus ik geniet ervan. En niet zo in een baan als meneer Rutte, echt niet. Nee, daar heb je geen tijd meer. Want niet eens een vriendin kan niet vinden. En dan nog even naar Hellevoetsluis. Daar was vandaag een kerstmarkt. U hoort het goed, een kerstmarkt. Voor de kinderen leuk en voor jezelf. Het is gewoon mooi weer en gewoon genieten. Kerstspulletjes in de zomer. Ja, leuk toch? Ja, ik hou ervan. Ja, we gaan met de kerst ook altijd naar die kerstmarkten. Dus waarom nu niet zo van de zomer? Is toch leuk? Is toch leuk dat iedereen een kerstmuts op heeft? Ja, ik niet hoor, maar het is leuk om te zien. Ja, zeker weten. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Freddy van Tijn heeft de kranten van morgen alvast nagekeken. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft miljoenen verdiend aan bouwprojecten rond het WK voetbal in Qatar, blijkt uit onderzoek van Trouw. Het toernooi in Qatar komende winter is zeer omstreden. De ongeveer 2 miljoen arbeidsmigranten in de bouw hadden vaak erbarmelijke leef- en werkomstandigheden. Er zijn naar schatting enkele duizenden doden gevallen. Onder andere Nederlandse ingenieursbureaus, architecten en bouwbedrijven hebben meegewerkt aan die bouwprojecten. Trouw stelt dat het land voor de toewijzing van het WK al bekend stond om schendingen van de mensenrechten en slechte arbeidsomstandigheden. De bedrijven die er toch heen gingen zeggen dat ze dachten dat ze bij konden dragen aan verandering. Maar tenminste één bedrijf, MDT, zegt: als ik opnieuw mocht kiezen, had ik precies hetzelfde gedaan. MDT verdient volgens Trouw 10 miljoen euro aan watervoorzieningen rond het WK. Gisteren verscheen het bericht dat Beyoncé een nummer op haar nieuwe album Renaissance opnieuw gaat opnemen naar kritiek op het woord spaz, een verbastering van spastisch. Telegraaf vindt dat ze buigt voor woke. In het artikel komt een aantal oude getrouwen uit de muziekwereld aan het woord, met name over oude liedjes en de maatstaven van nu. In een interview in de Volkskrant, we hebben het straks nog over Beyoncé, hè, hier in het oog. In een interview in de Volkskrant waarschuwt een medisch specialist van het UMC Amsterdam voor vaccinatienationalisme. En dan bedoelt hij met het apenpokkenvaccin. Hij zegt, laten we niet dezelfde fout maken als met de coronavaccins. Die vaccins zijn schaars. Het virus heeft zich al over de hele wereld verspreid. Dus het heeft geen enkele zin, zegt hij, dat landen alleen aan hun eigen bevolking denken. Uit een stuk in het Parool valt op te maken dat je bij muziek ook links en rechts hebt. Net als bij politiek. Programmeur van het dancefestival Dekmantel in Amsterdam zegt, wij zitten aan de linkerkant van het muzikale spectrum. Dekmantel is een festival voor elektronische muziek. Denk je op het VWO, wat heb ik hier aan? Kies dan voor het HBO. Dat zegt Barbara Ome in het Nederlands Dagblad. Zij is hoogleraar in Utrecht en voorzitter van een hogeschool in Zeeland. Ze vindt dat wat zij noemt slimme, geëngageerde studenten vol maatschappelijk ongeduld niet voor de universiteit moeten kiezen, maar voor het HBO. Dan kunnen ze meteen praktisch aan de slag. En ze vindt dat de maatschappelijke problemen die nu zo urgent zijn, dat het goed zou zijn dat die mensen die staan te springen om iets te doen, dat ook gaan doen. En tenslotte een opvallende wens in het Parool. Een groep Groningers wil de Herenpoort terug. Dat is een poort van steen, echt zo'n ding. Die werd in de 19e eeuw afgebroken vanwege ruimtegebrek en een paar jaar later weer opgebouwd in Amsterdam, in de tuin van het Rijksmuseum. Nu vinden een paar Groningers dat er weer genoeg ruimte is voor de poort. Het is blijkbaar niet de eerste poging, want een woordvoerder van het Rijksmuseum laat weten dat de actie wederom niets zal opleveren. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Took the perfect avenue down the road to both of you. Did I go Dutch? This is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough. If romancing me with neons is something you should do, make the letters bright and luminous and blue. And get me waking. Can't separate your sins. To me, you're acting like your twins. This is a mess. Is this a test? How many guesses do I get till only one of you is left? You're quite the same. If love's the game, I want to see emotions color in the sky to the point it will make me wanna cry and get me waking. Tangled Up, gezongen door Caro Emerald. Nou, Nancy Pelosi is geland. De hele wereld volgde haar vlucht naar Taiwan bijna van minuut tot minuut. Dus ook Joan Veldkamp, China- en Japan-specialist, en NOS-correspondent Garry van Pinkster in China. Goedenavond, alle twee. Goedenavond. Goedenavond. Heel goed, jullie zijn er alle twee. Joan, we hebben jou gevraagd om vanuit Taiwanese perspectief naar deze zaak, dit bezoek, te kijken. Was dit een historische dag? Wel, zeker. Want het is eigenlijk 25 jaar geleden dat het voor het laatst is dat er een zo'n hoge Amerikaanse politicus voet aan wal zette in Taiwan. En dat was Newt Gingrich. En dat was de toenmalige voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Een republikein. Dus ja, dit is heel spannend. Ja, en wat was het belang voor Taiwan? Nu? In dit geval, ja. Nou, kijk, Taiwan is volledig geïsoleerd, kun je je voorstellen. Hè? Er zijn maar 17 landen die Taiwan, 15 à 17 landen die Taiwan als land erkennen. Amerika is daar geen van. Het feit dat nu zo'n hoge politicus voet aan wal zet, is voor Taiwan toch een soort vorm van erkenning. Oké. Okay. Garry, hoe is er in de Chinese media gereageerd op het bezoek van Pelosi? Nou ja, zoals eigenlijk te verwachten was, namelijk behoorlijk hevig. Hè? Ik zat gisteren hier naar het journaal te kijken. Het was niet de opening van het nieuws. Maar er kwam wel snel in dit nieuws kwam er een nieuwslezer die een verklaring voorlas van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Waarin die vooral ook aankondigde naast die hele verontwaardiging dat er militaire oefeningen zouden komen. Eigenlijk zo'n beetje per direct tot en met zondag. En daar lieten ze een kaartje bij zien waar dan. En dan zie je dat eigenlijk zo'n beetje dat helemaal rondom Taiwan is. Dus het zijn oefeningen ter zee en in de lucht. En het is duidelijk bedoeld als een straf, als een afschrikking voor het bezoek van Pelosi. Ja. Ik vond het ook wel interessant om te zien dat de aandacht zo groot was voor deze zaak. Niet zozeer in de officiële media, maar als je op sociale media keek, dan bleek dat dus ook heel veel Chinezen hebben zitten klikken, zitten kijken op van hoe laat komt ze nou precies aan? Komt ze aan? Zit ze in dat vliegtuig? Dus het wordt door de bevolking hier heel erg goed gevolgd. Zo goed zelfs dat bijvoorbeeld Weibo, een soort Twitter-achtig medium, zo'n beetje vastliep op dat zoveel mensen aan het zoeken waren. Ja. En Joan, maken die dreigementen waar we nu van horen, hè, militaire actie eventueel, maakt dat indruk op Taiwan en de Taiwanese? Nou, dat valt reuze mee, want ze zijn een beetje murm. China dreigt al jarenlang met allerlei militaire aanvallen. Er scheren voortdurend Chinese gevechtsvliegtuigen langs luchtverdedigingszones van Taiwan. Dus ze zijn eigenlijk niet anders gewend dan dat er gedreigd wordt met van alles en nog wat. Dus nee, het vooralsnog heeft niet heel veel indruk gemaakt. En de politiek reageert ook niet direct hierop? Wat heel opvallend is, ik heb gekeken, president Tsai Ing-wen heeft ook een Twitter-account, daar staat niets op. Maar wel parlementsleden, die hebben wel gereageerd. Bijvoorbeeld Yotaka van de Democratic Progressive Party. Zij heeft gezegd van, ik ben heel blij met het bezoek van Nancy Pelosi, want we voelen ons daardoor minder geïsoleerd. En ook de premier van Taiwan, Su Tseng-chang, zegt ook, we zijn heel dankbaar voor de steun van Nancy Pelosi, maar de president houdt zich op de vlakte. Ja, die moet nog gaan twitteren, zullen we maar zeggen. Ja. President Biden, Garry, die is niet zo enthousiast over bezoeken van Pelosi, en zij is ook nog eens geen lid van de Amerikaanse regering in feite natuurlijk. Maakt dat indruk op China? Ik denk het niet zo erg. Kijk, wat China zegt is sec gezien. Zeggen ze van ja, dit is nu de derde in opvolging van Biden. Eigenlijk, hè, als Biden sterft en Harris zou om een of andere reden uitvallen, dan zou zij degene zijn die de president zou vervangen. Mm-hmm. Dus wij vinden dat het daarmee een staatsambtenaar is. Al is ze dan van het parlement. En dan hebben wij dan in het Westen die gescheiden machten. En is ze niet echt een lid van de regering in westerse ogen. Maar China zegt, dat vinden we eigenlijk een beetje onzin. Dat vinden we een onzin argument ook. En wij vinden dat Amerika dit bezoek had moeten voorkomen. En dat het, doordat het in onze ogen een staatsvertegenwoordiger is, ook ingaat tegen de afspraken die wij over veel langere tijd al met Amerika hebben, waarbij er wel contacten mogen zijn, maar geen contacten op overheidsniveau. Mm-hmm. En daarmee vinden zij dit dus een zeer verwerpelijk bezoek om zo'n hoge, in hun ogen, overheidsambtenaar daar op bezoek te hebben. En wie weet dat het achter de schermen wel geholpen heeft dat Biden in zijn gesprekken met Xi misschien ook heeft gezegd, ja, sorry, ik wil dit ook niet per se echt, maar ik kan die vrouw niet tegenhouden. Maar China blijft zeggen van ja, nee, maar dit kan gewoon niet. Dit gaat veel te ver. En als je het over achter de schermen hebt, als je het over achter de schermen hebt, Gary, kun je dan inschatten of de Chinese diplomaten hebben geprobeerd om dit bezoek tegen te houden in Washington? Ja, dat hebben ze wel degelijk. Er zijn vanuit de Chinese ambassade, ook door de Chinese ambassadeur, die hebben inderdaad ook gepraat met leden van het Huis van Afgevaardigden, met leden van de overheid, om te proberen om Amerika toch vooral op andere gedachten te brengen. Het is wel zo dat dat vandaag de dag misschien moeilijker is dan een tijdje geleden, omdat de relaties tussen China en Amerika sowieso al heel erg slecht zijn. Maar ook omdat er daarmee steeds minder kanalen zijn, eigenlijk steeds minder kanalen waarmee Amerika en China met elkaar kunnen overleggen over dit soort zaken. Ja. Maar dat het geprobeerd is van China van alle kanten om dit te voorkomen, om dit bezoek tegen te houden, dat is wel degelijk zo. Joan, Pelosi ontmoet straks president Tsai Ing-wen. Is dat een symbolische ontmoeting of zit daar nog meer achter? Nee, het is wel een symbolische ontmoeting, want Pelosi kan niks beloven. Hè. Zij kan niet zeggen, we gaan even een handelsverdrag of zo met jullie sluiten. Het is vooral, zij wil vooral tonen de inzet van de Verenigde Staten om de levende democratie Taiwan te steunen. En ze noemt het ook echt democratie versus autocratie. Hè. Deze strijd die gaande is op de wereld. En zij wil zich dus heel duidelijk uitspreken voor die democratische waarden. Maar laten we niet vergeten dat er ook nog wel wat eigen belang bij komt kijken. Ik bedoel, je hebt in november heb je de midterms, de verkiezingen in Amerika. En het is wel de bedoeling dat de democraten die gaan winnen. En de democraten worden nu een beetje afgetekend in Amerika als te soft naar China toe. Mm-hmm. Dus dit is voor Pelosi ook een manier om te zeggen, wij zijn niet soft naar China toe. En daarmee hoopt ze natuurlijk dat goed uitpakt tijdens die midterms. Ja, dat geldt dan voor Pelosi, maar is het voor de president zo dat hij zich op deze manier wat, ja, moet ik zeggen, internationaal wat meer wil profileren? Xi bedoel je? Nee, Xi heeft in oktober staat hem het 20ste partijcongres te wachten van de Chinese Communistische Partij. Dan wil hij weer gekozen worden. Ja. Hij moet vooral als een sterke man zich profileren. Maar het is ook, dat zal Gary beter kunnen uitleggen dan ik. Het is ook een persoonlijk iets van hem. Taiwan moet terug naar China. Gary, reageer er eens op. Is dat zo? Ja, kijk, ik denk dat het voor Xi een zeer onwelkome gebeurtenis sowieso is. Hè. Ik denk dat hij het liever niet had gewild. Hij heeft toch problemen binnenlands. De economie groeit op dit moment niet. Hij heeft nog steeds veel te kampen met corona. En hij heeft inderdaad het grote, belangrijke partijcongres waarbij hij voor de komende vijf jaar, maar misschien wel voor de rest van zijn leven gekozen wil worden. Op zich, kijk, daar wordt hij toch wel herkozen. Hè? Dat zal toch wel gebeuren. Ik denk dat het wel zo is dat hij in de aanloop naar dit bezoek van Pelosi, dat de hele Chinese overheid zich sowieso vrij, hoewel ook niet het meest extreem scherp, maar vrij scherp uitgelaten. Hè? Mm-hmm. Het had nog een stapje erger. En inderdaad zijn ze dan wel bijna aan zichzelf, maar ook aan de bevolking in China verplicht om in ieder geval iets te doen. En nou kun je zeggen dat ze met die militaire acties, die gaan vrij ver. Maar dat is toch allemaal nog steeds heel erg ver van een soort van begin van een oorlog of een gewapend conflict vandaan. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat die Chinese reactie ook nog steeds op een bepaalde manier gematigd of in ieder geval binnen de perken is. Hè? Dat ook China zich niet laat verleiden om dit te gaan gebruiken als een aanleiding voor een gewapende strijd. En ik denk dat dat voor Taiwan uiteindelijk ook heel prettig is, eerlijk gezegd. Want kijk, voor Taiwan, die zit natuurlijk ook een beetje tussen twee vuren. Het is mooi dat er steun komt, dat er Amerikaanse steun komt voor de Taiwanese democratie in zijn algemeenheid. Maar Taiwan, en ik denk dat daarom ook de president daar een beetje de mond houdt. Taiwan zit natuurlijk ook niet te wachten op meer beperkingen op een nog dichter op de Taiwanese lip zittend China. Hè? Want dat is namelijk eigenlijk een belangrijk gevolg van dit bezoek. Hè? Dat China nog weer een stapje dichter richting de grens van Taiwan opduikt. Nog weer wat meer druk zet. Eventueel ook nog weer wat meer economische druk zet. Ja. Ik ga u bedanken, Joan Veldkamp en Garry van Pinksten. Your Heart to Find, gezongen door Anne Soldaat. In Utrecht mogen demonstranten voor de deur van een abortuskliniek staan, maar dan wel op een afstand van in ieder geval 100 meter. En Joop van Ooyen vindt dat te ver weg en stapte naar de rechter. En morgen is daar de uitspraak over. Goedenavond, meneer van Ooyen. Goedenavond. Vanuit huis, hè? U bent anti-abortusdemonstrant, noem ik u maar even. U bent ook evangelist. Mensen zouden u ook kunnen kennen vanwege het feit dat u heel groot Jezus Red op uw dak had staan. Of heeft nog altijd, denk ik, of niet? Heeft staan. Ja, hè? Ja. Maar goed, het gaat nu om die anti-abortusdemonstraties. Waarom heeft u die afstand die werd gevraagd van 100 meter aangevochten bij de rechter? Ja, je moet staan waar het gebeurt. En je begon met te zeggen van je moet voor de deur staan. Voor de deur is niet 100 meter verder. Mensen die ik wil bereiken, die komen de deur uit of die gaan daar naar binnen. Mm-hmm. En daar kun je baby's redden. 100 meter verderop niet. Ja, want dat is wat u zelf vindt. U zegt, ik wil baby's redden. Hoe gaat u te werk in de buurt van zo'n kliniek? Hoe vaak gaat u erheen? Ja, gemiddeld 1 keer per week, soms 2 keer per week. Veel te weinig, maar ja, ik heb ook een baan, dus moet ik wat verdiend worden. Hè? Wat doet u, mag ik dat weten? Ik ben inkoper van een chemisch bedrijf. Oké, ja. Dus u gaat er 1 keer in de week heen. En wat doet u daar dan? Probeer te praten met mensen die van plan zijn om een abortus te gaan doen. Nou zou je je voor kunnen stellen dat die vrouwen zitten in een hele precaire situatie. Daar bent u met me eens, hè? Die hebben lang nagedacht, het besluit is gevallen. Waarom zou ze dan eigenlijk nog willen beïnvloeden op dat moment? Nou, het babytje zit in een veel precairdere situatie. Je kunt wel zeggen dat je baas in eigen buik bent. Dat is een hele fijne slogan die gebruikt wordt. Maar het babytje heeft ook een buik. En wij staan er voor het babytje. Ja, maar waarom laat u de vrouw nu helemaal buiten beschouwing? De vrouwen die hebben een eigen keus. En ik kan ze alleen beïnvloeden. Maar ik respecteer hun keus. Maar ik ga ze wel proberen op andere gedachten te brengen. Dat lukt soms. Oké, en je zegt ik respecteer hun keuze. Hè? Hoe doet u dat dan? Nou, ze moeten zich beseffen dat er een moord gepleegd wordt op hun kind. En dat klinkt heel luguber, maar het is ook echt zo. En ik weet uit ervaring dat er echt vrouwen geweest zijn die dat op dat moment realiseerden en daarom het niet gedaan hebben. Kijk, binnen doen ze net of je een kies komt trekken. Het is louter business. Die jongens pakken €1.000 en de volgende patiënt. Je moet nagaan, iedere dag worden drie schoolklassen worden zo om zeep geholpen. Maar wacht even, nu gaat u kiezen trekken vergelijken met abortus plegen. Dat, volgens mij is dat een stap te ver. Nee, maar zo wordt er over gesproken. Dat het eigenlijk niet veel voorstelt. En wanneer mag abortus eigenlijk wel, volgens u? Nou, het mag nooit. Het blijft moord. Het mag kind nooit. Kunt u zich geen geval voorstellen, of meerdere gevallen voorstellen, van denk van ja, dit is nu eigenlijk best wel begrijpelijk. U staat toch ook wel eens in dubio in het leven? Ook als u in gesprek bent met die vrouwen, zult u misschien wel eens gedacht hebben, goh, dit is echt een ander geval voor mij? Nou, afgelopen vrijdag had ik zo'n gevalletje. De vader van het kindje liep om een paar keer om de bus heen. En na een half uur had hij zoveel moed verzameld dat hij naar me toe kwam om erover te praten. Want ik heb ook de bus hangen van abortus is babymoord. En toen vertelde hij dat hij erg geschokt was daardoor. Mm-hmm. Omdat zijn vrouw een kindje zou dragen wat maar 10% overlevingskans had. En dat ook zijn vrouw kans had om te sterven. Dus hij had geen keus. En dat zijn natuurlijk situaties die heel weinig voorkomen. Ik doe het al meer dan 10 jaar. Ik heb zo'n verhaal eigenlijk nog nooit gehoord. Maar toen heb ik besloten om de spandoek van abortus is moord even op te rollen. Ingrijpend. Betrapt u zichzelf dan op een moment van zwakte? Nee, helemaal niet. Maar liefde gaat voor mij ook heel belangrijk. En een vrouw die daar binnen is, die dit meemaakt, die wil ik niet betichten van moord. Dus als je nou wel een uitzondering wil hebben, dan heb ik er één meegemaakt, toevallig afgelopen vrijdag. Maar de laatste 10 jaar is dat de eerste keer, dus dat gebeurt sporadisch. Kijk, u wilt aan de ene kant, begrijp ik, dat u in gesprek wil gaan met mensen. En die vrijheid moet u ook hebben, want we leven in een land waarbij je het oneens mag zijn met elkaar. Maar uit uw woorden nu begrijp ik dat uw standpunt al zo vaststaat. Dan is het wel moeilijk praten met u. Uiteraard. Ik wil ze alleen maar overtuigen van het feit dat er alternatieven zijn. Ja, maar dat is geen gesprek, hè? Iemand alleen maar willen overtuigen met iets wat je zelf al zeker weet. Nou, als je biedt alternatief aan. Als die vrouw later zegt van het spijt me geweldig, maar ik doe wat ik zin in heb, dan respecteer ik die keus. Kunt u zich voorstellen dat vrouwen die in die situatie daar naartoe lopen, wat voor hun, ik ga ervan uit dat ze daar goed over hebben nagedacht en toch een heel spannend moment is om daar naar binnen toe te gaan, dat ze zich geïntimideerd voelen door u en uw spandoeken? Nee hoor. Want, als u het woord moord gebruikt niet? Nee, maar ze moeten zich bewust zijn dat ze een moord gaan doen. En dat is het enige wat ik wil laten zien. Als ze eraan beginnen, niet als ze eruit komen. Het is namelijk gewoon moord. Beëindigen van leven is moord. Daar kun je lang of kort over praten. En dan heb ik meegemaakt dat mensen gewoon toch niet gedaan hebben. Ik open ook een gesprek van maak je wat vragen. Ja. En, stapt u op de vrouwen af die daar binnenlopen? Ja, ik maak je wat vragen. En ik denk 95% van de vrouwen zegt nee. Ja. En dan is het voor mij klaar. Ja. Wat zegt die nee volgens u? Dat ze heel duidelijk van plan zijn om het wel te doen. Ja. En dan kan ik natuurlijk, maar dan, hoef ik niks meer te doen. Wat is dan nog de functie, zou je zeggen, hè, van uw werk? Als 95% volgens u zegt dat ze het al weten. Ja, maar als er 100 per dag gaan, er zijn toch 5 kinderen gered. Ja. U heeft zelf 16 kinderen, hè? Las ik in een paar kranten. Ja, dat klopt. Waarom wilde u er zoveel? Ik wilde niks, ik kreeg ze. Ja, wat is het verschil? U wilde ze, maar dat zou betekenen, ik zou bijna kunnen zeggen, u wilde ze niet. Maar zo ligt het niet, denk ik. Nee, wat er komt is welkom. Het is een zegen. Voor mij is een kind een zegen van God. Mm-hmm. Het is een geschenk van God. Ja. En zo sta ik erin. Ik geloof in de Bijbel. En de Bijbel geeft aan dat het een geschenk is, een zegen. En bent u voor of tegen anticonceptie eigenlijk? Daar ben ik uiteraard op tegen. Op tegen, ja. Oké, is duidelijk. Als ik nou de zaak eens even omdraai, hè, het is een beetje een overdrijving, maar misschien kunt u daarin mee. Hè. Stel nou, u gelooft in Jezus, hè, u heeft Jezus red op uw dak staan, u bent evangelist. Stel nou, ik sta elke dag met een spandoek bij u voor de deur en er staat op, ik zeg eens wat, Jezus is dood. Oh, dat mogen ze mij doen, hoor. Wat zeg je? Dat mogen ze mij doen. Ja. We leven in een vrij land. Ja, u vindt dat dat moet kunnen. U vindt dat je alles moet kunnen zeggen tegen elkaar. Ook harde dingen. Dingen waar je het mee oneens bent. En dat je dat voor de deur van iemand mag doen. Ja, hoor. Geen enkel probleem. U vindt wat dat betreft wat de boeren hebben gedaan bij de minister, om daar aan de deur te staan, vindt u niet verwerpelijk? Geen enkel probleem mee. Oké. Bent u zelf wel eens een keer te ver gegaan in uw reacties bij vrouw dat zich gewoon achteraf spijt van? Nee hoor, ik heb alleen maar eigenlijk, ja, natuurlijk krijg ik negatieve reacties, maar ik krijg ook hele positieve. Er zijn vrouwen die hun kindje komen laten zien en zeggen, joh, fijn dat je er stond. Oké. Ja. Ik kom ook vrouwen tegen die zeggen, van, had u er maar gestaan? Die komen huilend naar me toe, had ik het niet gedaan. Ja. Morgen is een belangrijke dag voor u, want dan gaat de rechter uitspraak doen of die afstand, hè, die meer dan 100 meter zou moeten zijn van de kliniek, of dat moet blijven. Gaat u er zelf heen of niet? Nee. En als dat zo zou blijven, als de rechter dat besluit, gaat u daar dan mee akkoord? Gaat u dan die afstand houden? Nee, ga ik een hoger beroep. Dan gaat u een hoger beroep. En als u dat verliest, wat dan? Ja, ik weet niet hoe ver ik door kan gaan. Ik ga door tot het niet anders kan. Ja. Ja, maar voor u houdt uw werk op als u die afstand moet houden, dan vindt u het niet meer werken. Ja, dat heeft een stuk minder zin. Kijk, ik sta in Hilversum, ik sta in Den Haag, ik sta in Zwolle, ik sta in Hout heb ik een tijd gestaan, dat is nu dicht. Overal kan het. En in Utrecht, waar ze zo ontzettend voor de vrijheid van meningsuiting zijn, willen daar ze me voor niet de deur hebben. Ja, daar speelt die zaak, hè? Ja. Dat is heel naar. Ja. Dank u wel, meneer Van Ooyen. Anti-abortus demonstrant. If I listen long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lied straight face while I cry, still I'd look to find the someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give, never thinking of myself. If I gave you time to change my mind, I'd find a way to leave the past behind. Reason to Believe, gezongen door Ricky Kolen. Ja, normaal gesproken is het vogelgriepvirus tijdens het voorjaar in ons land wel weer verdwenen, maar dit jaar is dat niet zo. Er is nu zelfs constant sprake van nieuwe vogelgriepbesmettingen. Steeds meer vogelsoorten raken besmet. Wat is er toch aan de hand? Welkom Arjen Stegeman, hoogleraar diergeneeskunde van de Universiteit in Utrecht. Ja, waardoor zijn die besmettingen nu opeens structureel geworden in Nederland? Ja, u gaf terecht aan in uw antwoord dat het normaal gesproken in het voorjaar afgelopen is. Want er komt eigenlijk al sinds 2014 ieder jaar een nieuw virus met de najaarstrek van vogels naar Nederland toe. Dat breidt zich dan enorm uit door de verzamelingen van alle wilde watervogels die hier overwinteren. Tot zich weerstand opbouwt bij die vogels. En dan dooft het normaal gesproken in het voorjaar weer uit als de temperaturen ook wat toenemen. Maar vorig jaar hebben we voor het eerst gezien dat het wat langer doorliep. En dit jaar zien we eigenlijk dat ook de vogels die hier broeden de infectie oppikken. En daardoor in feite de infectie naar weer de zomer inbrengen. Ja, en welke vogels raken besmet? Ja, het begint vaak met watervogels als smienten en duik- en kuifeenden. Vanaf vorig jaar hebben we ook gezien dat veel ganzen besmet worden. Waardoor je ook ziet dat infecties nu verder landinwaarts voorkomen. Ganzen zijn er gigantisch veel. Althans, die indruk heb ik. Ja, ganzen zijn er gigantisch veel. En die heb je ganzen als brandganzen die wel weer wegtrekken en in Rusland broeden. Maar de grauwe gans bijvoorbeeld, die broedt hier ook gewoon, dus die houdt de infectie ook. En dit jaar hebben we in juni bijvoorbeeld de enorme uitbraken gezien in kolonies met sternen, waar heel veel sterfte was. Ja. In het Verenigd Koninkrijk bij Jan van Genten. En nu zien we in delen van Nederland dat er onder ooievaars veel sterfte is. Ja, als ik zo hoor, zijn er eigenlijk maar weinig vogels tegen bestand, tegen die vogels. Ja, dat zijn heel veel verschillende vogelsoorten. Ja, dus dit zijn dan met name de watervogels die het zijn. En de zangvogels bijvoorbeeld, die hebben er eigenlijk niet veel last van. Nee, maar pluimvee wel? Pluimvee wel, ja. Pluimvee, met name kippen en kalkoenen, maar ook eenden, die zijn heel gevoelig. Ja, en daar lezen en horen we dan van dat er dan massaal geruimd moet worden. Is dat de enige oplossing? Op het moment dat zo'n infectie binnen een bedrijf is dat we echt wel de enige oplossing. Want bijvoorbeeld bij kippen moet je je voorstellen dat 90% van de dieren sowieso doodgaat aan die infectie als je het door zou laten woeden. Dus het is gewoon een heel, heel dodelijke infectieziekte. Ja, ja. En je had zo'n periode dat mensen zeiden, bijvoorbeeld met corona, dat kan niet van dier op mens overgaan of zo. Hè? Hoe ligt dat nu eigenlijk met deze besmettingen van de vogelgriep? Kan dat overslaan op mensen? Ja, in principe wel, maar bij dit virus wat hier nu rondgaat is die kans heel klein. Dus er is ook een Europees RIVM, dat zit in Stockholm, en die schat die kans in. En die schat de kans voor mensen die direct blootgesteld worden als laag en het gevaar voor de hele populatie als heel laag in bij dit virus. Maar je moet er wel waakzaam op zijn, omdat het virus ook muteert en steeds verandert. Ja, want waardoor zou het mogelijkerwijs, we hoeven niet nu enorm alarmerend te zijn, begrijp ik uit uw bericht, maar waardoor zou het mogelijkerwijs wel kunnen dan? Nou, we weten bij deze virussen bijvoorbeeld in Azië, waar toch het contact tussen kippen, als mensen bijvoorbeeld kippen van de levende vogelmarkt halen en die zelf plukken, op het moment dat zieke kippen zijn, dat ze wel geïnfecteerd kunnen worden. Daar zijn ook wel gevallen bekend. En mensen die dat dan krijgen, die gaan ook in een hoog percentage dood. Maar raak je dan geïnfecteerd door wat? Door stof die je inademt of zo? Ja, bijvoorbeeld bij zo'n kip die geïnfecteerd is, want dat is met dit virus, die gaat door het hele lichaam heen. Dus het zit in veren, in alles wat die kip uitademt, ook in de stof inderdaad. Wat dus als je plukt en het stof komt vrij van zo'n kip, dan kan dat schadelijk zijn. Hoe is dit nu allemaal op te lossen? Dat probleem wat er nu aan lijkt te komen, wat groter is geworden, toch? Ja, bij de wilde vogels zal het toch uiteindelijk moeten leiden dat het virus zich verder aanpast en dat het uiteindelijk milder zal worden. Maar dat, precies zoals wat we eigenlijk met corona, met corona zien. Maar we kunnen moeilijk aangeven wanneer dat zal gebeuren. Hè. We hebben nu een paar heel ernstige jaren gehad. Maar in de tussentijd zijn er ook wel jaren geweest waarbij de sterfte minder was. En bij het pluimvee is het zo dat op het moment dat dit een bedreiging blijft en er is geen enkele aanwijzing waarom dat nu ineens zou veranderen, zul je toch uiteindelijk naar vaccinatie van pluimvee toe moeten om een duurzame oplossing voor het probleem te hebben. Maar dan zie ik die stallen even vormen waar die duizenden pluimveetjes zo rond dwarrelen. Hoe krijg je die gevaccineerd? Ja, eigenlijk moet je ze dan al voorbehoedend vaccineren. Met voeding? Nee, je moet ze dan al voorbehoedend vaccineren. Dus op het moment dat die kippen uit het ei komen, worden ze bijvoorbeeld al gevaccineerd. Want kippen worden al tegen heel veel verschillende infectieziekten gevaccineerd. Het gaat gewoon met een prik? Het gaat gewoon met een prik, ja. En je kunt zelfs in het ei de kippen al vaccineren. Oké, okay, ja, ja. Ziet u het nu, is dit een golf die weer naar beneden gaat? Is het een golfbeweging? Zegt u, god, is dit jaar erg? Of heeft dit ook nog te maken met veranderend klimaat? Met het feit dat het misschien dat het water anders ligt dan vroeger of zo? Dat er meer, we hebben sowieso een waterland natuurlijk. Ja, dat klopt. Dus voor ons is het punt dat wij hier in een delta wonen. Dus we zijn een enorm aantrekkelijk gebied voor watervogels om te verblijven. En dat is ook een van de aantrekkelijke. Maar je hoort toch juist dat het droger wordt nu? Ja, zou dat een voordeel kunnen zijn. Dat klopt, maar ook dat zal, misschien de migratie van die vogels ook veranderen. Maar dat is speculeren, denk ik. Oké. Okay. Dankjewel. Arjen Stegeman, hoogleraar diergeneeskunde. Graag gedaan. Ja, je hoort op de achtergrond wat muziek. Dat is van zangeres Beyoncé. En als we nu even goed op de tekst letten, dan komt het zo. Daar was het. Hier ging het om. Spazzin' on that ass. Spazz on that ass. Zul je het nog even één keer laten horen dan? Ja, daar is een hoop over te doen. Beyoncé gaat de songtest van het nummer Heated, zoals het heet, opnieuw opnemen. Want ze kreeg heel veel kritiek op dat woord spazz. Goedenavond, Carol Rock, Amerika-deskundige. Ja, wat wordt daar precies mee bedoeld met dat woord? Nou, wat bedoelt zij ermee? Dat is inderdaad een goede vraag. Want wat bedoelt zij ermee? In Amerika wordt dit woord gebruikt. Het is een soort slang. Wordt een beetje gebruikt van dat je helemaal losgaat. Of dat je gewoon oncontroleerbaar uit je dak gaat. Of iets dergelijks. Zoals wij uit je dak gaan zeggen. Precies. Ja. Of dat wij zeggen, we gaan helemaal flippen. Zoiets zou je het kunnen zeggen. En in Engeland is dat woord al sinds 2003... is dat officieel zeg maar het meest denigrerende woord dat je kunt gebruiken tegen mensen met een handicap. En dan wordt er dus specifiek gesproken over spastisch. En daar refereert dit woord natuurlijk aan. Ja, en, maar sinds 2003 Verenigd Koninkrijk. Ja, maar in Amerika is dat helemaal niet binnengekomen. Daar werd dat woord gewoon nog gezien als van, goh, we gaan uit ons bol. We gaan uit ons mensen dak. Weten op zich wel ergens dat het daar vandaan komt. Maar het wordt zeg maar in Engeland veel meer gebruikt echt als scheldwoord. Ja. En in Amerika wordt het in deze context vooral gebruikt. Dus, ik weet niet hoe goed je bevriend bent met Beyoncé. Enorm, ja. Ja. Maar kun jij inschatten of zij hier dan... ik denk dan, die heeft hier helemaal geen kwaaie bedoelingen mee. Nee, absoluut niet. Dat denk ik ook echt niet. Nee. Beyoncé staat natuurlijk ook heel erg bekend dat zij echt een activist is. En dat elk album dat ze uitbrengt, probeert ze weer een nieuw maatschappelijk probleem, gemarginaliseerde groepen, eigenlijk hard onder de riem te steken. Maar Carol, als je nou zelf een goede inborst hebt, zoals Beyoncé dat van zichzelf denkt. Ja. En je gebruikt dat woord en je hebt er geen kwaad mee in de zin. Ja. Waarom zou je er dan nog verder druk om maken? Omdat het mensen tegen de borst stuiten. Ik begrijp wat hier gaande is. Omdat dus 6 weken terug is dat, was zangeres Lizzo. Die had dit woord ook gebruikt in een van haar songsteksten in Girls. En toen heeft onder andere een Australische activist en woordvoerder, zeg maar, van gehandicapte organisatie, zeg maar. Die heeft zich daarover uitgesproken via Twitter. En dat is heel massaal opgepakt. En Lizzo heeft dat gezien, die heeft geluisterd. En die zei... Lizzo is Amerikaans. Amerikaans ook, ja, precies. En die heeft gezegd, het is echt... Lizzo is een zwarte vrouw, flink gebouwd. En dat weet ze ook. En zij is ook een activist. En ze zegt, ik snap als geen ander hoe het is om te vechten voor gelijkheid binnen de maatschappij. Ja. Dus ik wil niet dat uitgerekend ik zo'n grote groep beledig. Dus ik heb besloten om die tekst te vervangen. En dat heeft ze ook meteen gedaan. En daarom is het best wel raar dat 6 weken later komt het album van Beyoncé uit. Iedereen heeft het erover. En ja hoor, het woord staat er weer in. Ja. En ik denk zou Beyoncé dat helemaal gemist hebben dan, die hele zaak rond Lizzo? Wat ik denk namelijk niet dat het album in 6 weken is geschreven. Dit is gewoon een proces. Die artiesten zijn soms wel echt al jaren bezig met zo'n album. En dit lag er denk ik al. En het pijnlijke is natuurlijk, bij Lizzo was het fysieke album nog niet gedrukt. Het stond alleen online. En Beyoncé, daar is het album is er al uit. Dus er komt nog wat bij kijken in dit geval. Dus ze waren eigenlijk al te ver in het proces om dat tegen te houden. Ja. Misschien hebben ze gehoopt dat het over zou gaan. Maar misschien heeft ze 6 weken geleden ook wel eventjes zitten zweten van, nou ja, laat maar hopen dat mensen het niet horen. Ja. En ja. Heeft Beyoncé al op een of andere manier gereageerd op deze hele zaak? Want hoe lang speelt dit nu? Ja, vanaf Lizzo zou je kunnen zeggen. Ja, eigenlijk wel. Maar Beyoncé is van de afgelopen precies, weken? Precies, en met Lizzo was het natuurlijk heel mooi dat zij meteen zo reageerde. En iedereen zei van, nou ja, kijk, zo kan het ook. En nu gebeurt dit. 1 augustus, nou, dat was dus maandag gisteren, heeft haar woordvoerder heeft dus bekendgemaakt van, we gaan het verwijderen, het woord. We gaan het vervangen. En van Beyoncé zelf is nog niks naar buiten gekomen. Dus het is alleen maar via haar woordvoerder. En Lizzo heeft dat zelf gedaan. Die is zelf online gegaan. En die heeft haar excuses ook aangeboden. En Beyoncé heeft dat nog niet, zeg ik ook, gedaan. Dus ja, we weten het niet. Het kan misschien nog wel. Ja, en ja. Heeft Beyoncé laat dus zelf niks van zich. Toch een teken van zwakte, zou je zeggen. Iemand die altijd zo sterk naar voren komt in haar werk. Ja, ik denk dan dat ze ergens omdat er natuurlijk zoveel speelt. En zij is natuurlijk groot. Ze is echt groot. En ze heeft natuurlijk ook een hele schare fans die zeggen van, nou ja, houd erop, gezeur, ze bedoelt helemaal niks mee. Ik denk dat ze uiteindelijk wel met een reactie zal komen. Maar dat het nu misschien nog helemaal gedacht wordt hoe je dat het beste kunt brengen. Hoe je juridisch natuurlijk ook geen verkeerde dingen zegt. Want kunnen hier rechtszaken door ontstaan in Amerika? Ja, je hoeft maar één verkeerd uitstapje te maken. En je hebt al, het kan zomaar zijn dat dat verschillende partijen haar gaan aanklagen. En zeggen van, ja, dit is gewoon belediging van een hele grote groep. En dat kan van alles. Een belediging kan al genoeg zijn in Amerika om er een zaak over te beginnen, denk je? Nou ja, de belediging nog wel iets dieper. Dat zeg maar dat het afdoet aan de gelijke rechten van deze groep. En dat deze groep al zo'n moeilijke positie heeft. En dat zij met haar invloed en haar, nou ja, haar macht eigenlijk, dat ze beter had moeten weten en dat zij willens en wetens, want het was natuurlijk al bekend, toch dit album met deze tekst naar buiten heeft gebracht. Dus, en heb jij nou zelf al als zo te zien liefhebber van de muziek zitten pluizen hoe je het woordje spers nou moet vervangen voor wat? Nee, ik zou het echt niet weten. En of het dan nog rijmt? Ja, precies. Ja, Lizzo heeft gezegd, hold me back, geloof ik. En dat, volgens mij kun je daar alles invullen. Dus, En hebben die belangenverenigingen die hier de discussie over oplieten laaien, hebben die al gezegd van, nou, we gaan akkoord als het woord aangepast wordt? Is dat genoeg voor hun? Nou, wat ik tot nu toe heb gelezen van de verschillende, dus ook die woordvoerder in Australië en ook in de UK, die zijn eigenlijk echt heel boos dat zij nog niks van zichzelf heeft laten horen. En dat het nu allemaal via haar woordvoerder gaat. Ja. Maar het kan ook zijn dat ze gewoon op vakantie is. Hè. Het is natuurlijk vakantie voor iedereen. Kan dus. En nou hoorde ik net toen ik met Freddy van Tijn het krantenoverzicht las, dat de Telegraaf morgen er een stuk aanwijnt. Misschien een commentaar, weet ik niet, of zo. Of een column of zo, weet ik wat. Waarin ze zeggen, ja, dit is allemaal gewoon een beetje woke gedoe. Ja. Hou hierover op. Tuurlijk. Wat vind jij daarvan? Ja, ik vind dat echt heel Nederlands. In Amerika, er is van alles mis in Amerika. Ik ga dat natuurlijk niet bagatelliseren of zo. Maar wat ik ook merk aan de reacties in Nederland versus de reacties in Amerika, is dat hier inderdaad veel gezegd wordt van dat woke gedoe en je kunt niks meer zeggen en wat is nou helemaal aan de hand. En aan de andere kant zie je dan ook dat bijvoorbeeld zo'n Lizzo die zegt, Oké, ik heb geluisterd en ik weet hoe het is. We moeten er allemaal zorg voor dragen dat iedereen zich prettig voelt in de maatschappij. Dat iedereen dezelfde kans heeft op een gelijke behandeling in deze maatschappij. Dus ik verander het gewoon. En er is verder helemaal niks aan de hand. Nee. Dus ik vind het eigenlijk ook een heel mooi gebaar dat er geluisterd wordt naar zo'n vrouw uit Australië die dit teweeg heeft gebracht. Dus ja, ik zou wat zeggen... Betreft, ja. Wat dat betreft klinkt het eigenlijk, hoor ik jou bijna zeggen van Beyoncé, doe gewoon je mond open en zeg wat je ervan vindt. En dat, zeg iets dat van, zou het is haar zo wel klaar sieren. Zijn. Ja, ik denk dat dat ook voor de belangenorganisatie... Hoe groot ze ook is, van het trapje afstappen en even in gesprek. Ik denk dat het de belangenorganisaties dat dat ook zeker ten goede komt. En dat zij misschien toch ook wel hopen dat dat gaat gebeuren. Want dat zet hun zaak natuurlijk op de kaart. Is het liedjes nog wel gewoon te horen, hè, nu? Ja, het is zeker te horen. Ja, zeker. Ja, okay, ja. Ik heb het ook een paar keer geluisterd. Van, staat het er nog op? Maar het stond echt nog op net. Ze hebben geen verboden muziek uitgezonden. Nee, zeker niet. Ik dank je wel. Carol, rock over Beyoncé. Het is 5:45. Ja, goedenavond Peter Weininga, veiligheidsexpert van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Regelmatig te horen hier in dit programma over Oekraïne, de hele situatie daar. Vragen onze deskundigen in deze vakantietijd regelmatig naar een mooi boek dat meegaat op reis, op vakantie. Welke leestip heeft u voor de oogluisteraar? Het is het boek Icebound van Andrea Pitzer. Dat is een nieuw boek, weet ik. Of dat is relatief nieuw uit 2021. Wat voor een boek is het? Het is een boek dat gaat eigenlijk over de reizen die Willem Barents heeft gemaakt naar de Noordpool om een doorvaart te vinden naar het Oost-Azië, eigenlijk naar China en ook naar Indië. Maar begrijp ik nu dat u dat boek al helemaal gelezen heeft? Nee, ik heb het nog niet. Ik ben er wel in begonnen. Ja. Maar we gaan volgende week met vakantie en daar heb ik het echt voor bewaard. Dan ga ik het echt verder lezen. Ja. Maar mijn aandacht werd getrokken eigenlijk door de recensies over het boek. Ja. Het is heel goed onderzocht eigenlijk, het hele verhaal. Ze heeft scheepsjournaals bestudeerd. Ook het dagboek wat Willem Barents heeft bijgehouden. Ze heeft zelf wat reizen naar de Pool ondernomen om te kijken van, nou, hè, hoe is dat nou daar? In Nederland allerlei zaken uitgezocht. Het is een heel goed researched boek eigenlijk. Ja. Maar het aardige was dat een aantal recensies schreven zo van, ja, het verhaal wordt nu een beetje van zijn mythes ontdaan. Het gaat heel duidelijk in op wat is er nu daadwerkelijk gebeurd. Waarom werden die reizen ondernomen? Hoe zijn ze verlopen? En waarom is het ook mislukt? En dat vind ik wel aardig om dan ook eens tot me te nemen. Ja, want het is niet zo dat je als je dat boek ziet liggen denkt van, ja, wacht even, Willem Barents, dat heb ik toch op de middelbare school allemaal al gehad? Nee, precies. Het is echt wat nieuws. Ik herinner mezelf het verhaal in de context van de vaderlandse geschiedenis, zoals dat vroeger heette. Ja. En de Jetsesplaten die er ook wel van zijn gemaakt, met ijsberengevechten, et cetera. Daar komt er ook veelvuldig in voor. Die worden tot in detail beschreven. Omdat ze inderdaad ook die verhalen door de bemanning, door verschillende mensen hebben dagboeken bijgehouden, heel precies genoteerd zijn. Dus het is allemaal heel goed na te vorsen. En daar heeft zij een heel goed, duidelijk en ook goed geschreven verhaal van gemaakt. Ja. Ik ben er al in begonnen en ik moest het echt even met mezelf dwingen het weg te leggen om het te laten wachten tot de vakantie. Ja. Het is een heel verhaal wat heel moeilijk, weg te leggen is. Je blijft erin lezen. En voor de backpackers onder ons, stel dat je het echt het boek zelf mee wilt nemen. Dus geen e-book of zo. Hoe dik is het? Het is wel een paar centimeter dik. Ik heb inderdaad een hardcover. Ik weet niet of er een e-book versie van is. Ik verwacht eigenlijk wel, want dat is tegenwoordig denk ik bijna standaard. Maar ik ben zelf nog wel een beetje van de papieren boeken, hoor. Ik vind... Ja, het is natuurlijk ongemakkelijker. Het is makkelijker om een e-book met 1000 boeken mee te nemen. Ja. Maar ik vind het zelf nog wel fijn om een echt papieren boek in mijn handen te hebben. Mag ik vragen waar u naartoe gaat? We gaan naar Zuid-Afrika. Naar Zuid-Afrika. En dan laat u Oekraïne en de oorlog even achter u. Ja, het is wel goed om even daarvan los te komen ook. En met andere dingen bezig te zijn, alhoewel ik mezelf ken en het nieuws wel zal blijven volgen. Ja, dus naast dat boek van Andrea Pitzer, want we hebben het over Icebound, ligt vast ook de telefoon om te kijken hoe het met de wereld staat. Ik dank u wel, Peter Weininga. Dit was Met het oog op morgen. En morgen zit hier Koen Verbraak. Ik wens je nog een hele goede avond. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und